विशेष है तो निमंत्रण इस ऋण का मैं नहीं ग्रहण कर सकता हूँ। वैसे जो काम तुम्हारा हो जीवन अर्पण कर सकता हूँ। कहते कहते रो पड़े व्यथित चित्त बलराम, दुर्योधन ने ली विदा करके उन्हें प्रणाम। उधर धनंजय से वचन बोले यो यदुराय, पार्थ तुम्हारी बुद्धि को कहो क्या कहा जाए। दुर्योधन को दिलाकर सेना विकट विशाल, बना लिया तुमने स्वयं अपने को कंगाल। कटक त्याग केवल मुझे लेकर अपनी ओर, सच तो यह है भूल की अर्जुन तुमने घोर। एकाकी ने शस्त्र में क्या कर लूंगा मीत, लेते यदि नारायणी तो निश्चय थी जीत। अर्जुन बोले है ब्रजवल्लभ, संसार आपकी माया है, यश और प्रताप आपका तो जगती में चहुदिश छाया है। लाखों वीरों का प्राण आप क्षण भर ही में हर सकते हैं, राई को पर्वत, पर्वत को फिर से राई कर सकते हैं। हे नाथ आपकी कृपा हुई तो पल में प्रलय मचा दूंगा, किस खेत की मूली है कौरव सबको यमपुर पहुंचा दूंगा। गोविंद कामना है मेरी हो आप सारथी इस जन के, देखूं तो फिर क्या करते हैं अगणित सैनिक दुर्योधन के। जो अखिल विश्व का चालक है रथ मेरा वही चलाएगा, तो भूमंडल का कौन सुभट विजयी मुझ पर हो पाएगा। इसलिए आप ही को मैंने सेना तज कर अपनाया है, यदुनाथ आपको पा मैंने इस जीवन का फल पाया है। अटल भक्त विश्वास का सुन यह कथन ललाम, अर्जुन से बोले वचन इस प्रकार घनश्याम। वीर धनंजय को मिला मन वांछित वरदान, वृष्णि आदि संग कृष्ण ने किया शीघ्र प्रस्थान। पांडु सुतों की ओर से पाकर रण संदेश, उभर चले दल बल सहित योद्धा शल्य नरेश। यह शल्य पांडु के पुत्रों के मामा होते थे बलधारी, भगवान कृष्ण ही के समान थे उनके सच्चे हितकारी। यह मध्य देश के थे नरेश, रानी माद्री के भाई थे, बल में विवेक में दृढ़ता में दूसरे कृष्ण यदुराई थे। जब उनकी आक्षोहिणी चली रण सज्जा से सज्जित होकर, तब सारा जल थल काप उठा हिल उठे शेप विचलित होकर आगे आगे अगणित हाथी मद मत झूमते जाते थे उनके पीछे रथ यानों पर योद्धा रणवीर सुहाते थे उपरांत पंक्तियां थी अनेक अश्वारोही दल वालों की सबके पीछे पदचर सेना थी सुभट महाबल वालों की वीरों के हुंकार से होता था रब घोर सेना बह बढ़ रही थी उपप्लव की ओर शक्ति शूल तोमर परिधि मूसल सरकर वाले चमल रहे थे तड़ित से चमचम शस्त्र कराल इस सेना का नामी नामी क्षत्रिय संचालन करते थे जो चलते चलते वीरों में नव साहस भरते चलते थे इस दल के सेनानी पद पर मद्राधिप तनय सुहाते थे जिनके अद्भुत रण कौशल पर सुर भी बलहारी जाते थे इस सेना का गुप्तचर लाए जब संवाद दुर्योधन के हृदय को सुनकर हुआ विषाद सोचा उसने यह सेना तो विकराल और प्रलयंकर है सारे भारत में उस जैसी वाहिनी न और भयंकर है जगती के चुने चुने योद्धा इसके सेनापतियों में है सैकड़ों वीर सैनिक इसके प्रख्यात महारथियों में है नरसिंह शल्य को कौन कहे जो रणभूषण कहलाते हैं मुखिया मुखिया योद्धाओं के सिर मोर बखाने जाते हैं यह आर्य देश की प्रमुख शक्ति पांडव मंडल यदि पाएगा तो उसे जीतने का विचार मनमोदक सा हो जाएगा यदि कहें शल्य का सेना धन यह हम लोगों को मिल जाए तो मनोधान की कली कली बात ही बात में खिल जाए पर यह सबको रा सपना है क्यों शल्य हमें अपनाएंगे निज संगे भांजों को सज कर कौरव दल में क्यों आएंगे फिर सोचा आशा तजने से उद्धम करना श्रेयस्कर है जो जाए कदाचित कार सिद्ध सम्मुख हंस रहा सुअवसर है तू अब मामा शकुनी के बात कान में डाले इन्हें कदाचित काम की सूझ जाए कुछ चाल इस प्रकार पहुंचा जभी वृत शकुनी के पास बोला वह हे बस तुम मन मत करो उदास बतलाता हूँ मैं तुम्हें ऐसा एक उपाय जिससे यह सब सैन्य बल तुम्हें प्राप्त हो जाए करो मार्ग में शल्य का तुम अपूर्व सत्कार होंगे उस सत्कार से वे संतोष अपार।